وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب اور نہیں یہ دنیا کی زندگی مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا. عقل پہ پردہ کس چیز نے ڈال رکھا ہے؟ دنیا کی محبت میں. اور دنیا کیا ہے؟ کھیل تماشا. یعنی جس دنیا نے ان کو آخرت سے غافل کر رکھا ہے اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ جیسے کوئی کھیل یا ڈرامہ ہوتا ہے. لہو و لعب. لہو اسی کو کہتے ہیں, لعب کس کو کہتے ہیں؟ کھیل کو. جیسے ایک ڈرامے میں یا ایک کھیل میں یا ایک پپٹ شو میں عارضی طور پر یا وقتی طور پر کچھ لوگ کچھ رول پلے کرتے ہیں, کچھ کردار ہوتے ہیں. کوئی بادشاہ بن بیٹھتا ہے, کوئی فقیر بن جاتا ہے, لیکن وہ ایک دو گھنٹے کے لیے, جتنی دیر تک وہ پلے چلتا ہے اتنی دیر تک کے لیے ہوتا ہے. جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ لباس بھی اتر جاتا ہے اور وہ اصل حقیقی دنیا میں واپس لوٹ آتے ہیں. تو بالکل ہم سب بھی اس دنیا میں جو بھی رول پلے کر رہے ہیں, یہ ایک وقتی رول ہے. ہم بادشاہ ہیں یا فقیر ہیں, امیر ہیں یا غریب ہیں, جو کچھ بھی ہے, یہ سب کچھ ہمارے لیے کیا ہے؟ دراصل ایک عارضی رول ہے ہمارا. گھر ہمارے عارضی ہیں, ملکیتیں ہماری عارضی ہیں. یہ اپنا جسم بھی اپنا نہیں ہے, یہ بھی مستعار امانت ہے کسی کی. جتنی صلاحیت ہے ہمارے پاس, یہ بھی اپنی نہیں, یہ بھی وقتی طور پر. موت کے ساتھ ہی سب کچھ واپس چلا جائے گا. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ. اور بے شک آخرت کا گھر البتہ وہی زندگی ہے, وہی اصل زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش لوگ جانتے ہوتے کہ اصل زندگی وہاں شروع ہوگی. اگر آپ اس کو ایک ڈرامے سے ریلیٹ کریں, اگر آپ میں سے کبھی کسی نے کسی ڈرامے میں حصہ لیا ہو یا کوئی رول پلے کیا ہو, تو میرا خیال ہے وہ اس آیت کو بہت اچھی طرح واضح کر سکتا ہے کہ ایک سیٹ جب لگایا جاتا ہے تو کتنی محنت ہوتی ہے اس پر, کتنی کوشش کی جاتی ہے, دنوں کی محنت ہوتی ہے, سالوں لوگ اس پہ کام کرتے ہیں. جو اچھی فلمز بنتی ہیں وہ ایک دو دن کی بات نہیں ہوتی, مستقل طور پر اس کو پڑھتے ہیں, اس کردار کو سوچتے ہیں, اس کو اپنے اوپر طاری کرتے ہیں جب جا کے ایکٹنگ کرتے ہیں. اتنی لمبی چوڑی محنت کے بعد جب وہ حقیقی دنیا میں لوٹتے ہیں تو وہ بالکل اس سے مختلف ہوتی. اسٹیج پر وہ رو رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, لیکن حقیقی زندگی اس سے بالکل مختلف. بالکل اسی طرح جو کچھ ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں یہ بالکل ایک اسٹیج شو کی طرح ہے, اصل زندگی کچھ اور ہے. یہ تو وقتی طور پر ٹیمپرری ہے, بہت عارضی ہے. آخرت کے مقابلے میں اس کی قیمت کیا ہے یا اس کی ویلیو کیا ہے؟ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. جس دن قیامت کو لوگ دیکھیں گے, آخرت کو دیکھیں گے, تو دنیا ان کو کتنی لگے گی؟ گویا صبح کا ایک پہر, صبح کا کچھ وقت یا شام کا کچھ وقت, اور بس ختم. اب وہ لوگ جو اپنی پوری انرجیز, ساری ذہانتیں, ساری قابلیتیں, اپنا سب کچھ صرف اسی میں کھپا دیتے ہیں اور آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتے, تو کل جب اصل زندگی شروع ہوگی تو وہاں ان کے پاس کیا ہوگا استعمال کرنے کو؟ کس قدر خسارے کی بات ہے. لو کانو یا علمون. کاش وہ جانتے ہوتے کہ وہ کتنا دھوکے کا سامان کر رہے ہیں. اور انسان کی یہ بہت بڑی بھول ہے, بہت گمراہی ہے, گمراہی کہ انسان اس حقیقت کو سوچتا نہیں, دنیا سے اوپر اٹھ کے سوچ ہی نہیں سکتا, ظاہریت سے اوپر اٹھ ہی نہیں سکتا. اتنے ظاہر پرست ہیں کہ بس جو نظر آتا ہے اسی کو اصل حقیقت سمجھے ہوئے ہیں. لیکن عقل مند وہ ہے جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ اصل زندگی کب شروع ہو رہی ہے میری. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو نصیحت کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم کا کوئی حصہ پکڑا, یعنی ہاتھ جیسے پکڑتے ہیں, کہا یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب وعابر سبیلی. عبداللہ دنیا میں اس طرح رہو گویا اجنبی ہو, غریب ہو, یا راہ گزر ہو, کہیں سے گزرنے والا, کسی خاص شہر سے, علاقے سے. بس اس میں سے کتنا حصہ لیتا ہے؟ کتنی دلچسپی لیتا ہے اس میں، بس تھوڑی دیر کے لیے آئے چلے جانا ہے، کس لیے اتنا اسباب اکٹھا کر کے رکھنا ہے، اور اگر کچھ خریدتے بھی ہیں تو وہاں استعمال کرنے کے لیے نہیں، ساتھ لے جانے کے لیے. کبھی آپ کہیں اور کسی شہر میں گئے ہوں، کسی ملک میں گئے ہوں، تو وہاں جا کر آپ کی فیلنگ کیا ہوتی، کہ رہنے آئے ہیں یا نہیں، گھر یاد آتا رہتا ہے، واپس جانا ہے، واپس جانا ہے، واپس جانا ہے. اور پھر کچھ بھی خریدتے ہیں، کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اکٹھا کرتے رہتے ہیں، سمیٹتے رہتے ہیں، سمیٹتے رہتے ہیں، اور ہمیشہ وزن کا مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر ایکسس بیگیج پے کرنا پڑتا ہے، گھر لے کے جانا. آخرت کے معاملے میں ہم اتنے حریص کیوں نہیں؟ کبھی اس بیگیج کو بھی دیکھا ہے کتنا ایکسس ہے؟ یا ابھی ورنہ ہوتا ہی ہے نا کہ اگر کبھی غلطی سے سامان کم جائے، میرے ساتھ اکثر ایسا تھا کہ میں اپنی طرف سے یہاں سے جیسے اسلام آباد جاتے، میری لالچ ہوتی جو نئی کیسٹس آئی ہیں، جو نئی چیزیں آئی ہیں تو وہ وہاں کے لوگوں کے لیے لے جاؤں. پھر یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ نہیں پھر وہ ایکسٹرا پے نہ کرنا، کیونکہ کئی دفعہ پے کر چکی ہوں، تو میں سوچتی ہوں کہ اب غلطی نہیں کرنی، بس ٹھیک ٹھیک ہونا چاہیے، پورا ہونا چاہیے. کبھی کوئی ایک آدھ کے جی نیچے آ جائے تو مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ابھی میرا مارجن تھا اور میں نے کیوں کم لیا نا، بڑی غلطی کی، آئندہ نہیں یہ غلطی کرنی. تو ہر دفعہ کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی، کبھی زیادہ کبھی کم. میں سوچتی ہوں کہ آخرت کا جب بلے گا تو اس وقت کیا حسرتیں ہوں گی، یعنی اس سے زیادہ لا سکتے تھے، کیوں نہیں لائے، ابھی تو اور کر سکتے تھے، اتنا وقت تھا، اور بھی جمع کر لیتے، اور آج اب ہمیشہ کے لیے اس کو استعمال کرتے. وہ اِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ، اصل زندگی تو وہاں شروع ہوگی. جیسے لڑکیوں کے جہیز تیار ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، نہیں جب ان کی اصل زندگی شروع ہوگی تو جب ان کو یہ سب ملے گا. اور بچیاں ماں سے کہتے ہیں یہ کیوں نہیں پہننے دیتے ہمیں، کیوں نہیں کھانے دیتے، کیوں نہیں کرنے دیتے؟ نہیں نہیں یہ تمہارے کل کے لیے ہے، کہ جب تمہاری اپنی زندگی شروع ہوگی پھر تم استعمال کرنا، کیونکہ اصل زندگی تو وہ ہے. ماں باپ کے گھر میں تو تم چار دن کی مسافر ہو. لو کانو یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے. دنیا کے ان معاملات کو تم جانتے ہیں لیکن آخرت کے معاملے میں نہیں جانتے، وہ عمل صالح نہیں کرتے جن سے آخرت کا گھر سنورتا ہے. کیونکہ اگر وہ جان لیتے تو پھر وہ دنیا سے زیادہ اپنے آخرت کے گھر کو سنوارنے کی فکر کرتے، اور اس کے لیے کیا کام آتا ہے. لو کانو یعلمون، کاش کچھ علم حاصل کر لیتے، کاش کچھ سیکھ لیتے، کچھ جان لیتے. یہ کہتے ہیں کہ میں کئی سال تک سعودی عربیہ میں رہی تو وہاں میں نے کافی چیزیں گھر کی خریدی، اور پھر وہاں سے میں امریکہ موو ہوئی اور بہت کچھ وہاں لے گئی اور سجایا. ایک ارتھ کوئک آیا اور اس میں سب کچھ ختم ہو گیا. کہتی کہ تھوڑا بہت جو بچ گیا، تو وہاں پر اکثر ارتھ کوئک آتا ہے، جھٹکے وٹکے آتے، اور جو بچا ہوا تھا وہ بھی کرسٹل اور ہر چیز سب کچھ ختم. کہتی کئی سال تک وہ مجھ پہ یہ کیفیت رہی کہ میرا بنانے کو کچھ دل نہیں کرتا تھا، کہ انجام تو یہ ہے. لو کانو یا علمون، ان کا علاج یہ ہے کہ یہ جانا کریں، علم حاصل کیا کریں. قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، تو اس کو پھر میں نے کھیل سے یا پلے سے یا ڈرامے سے تشبیہ دی تھی. تو اس پہ یہ مزید دیکھتی ہیں کہ پلے میں بادشاہ کا کردار بھی ہوتا ہے اور فقیر کا بھی، لیکن پلے کے ختم ہونے پر اوارڈ کسی کو اس وجہ سے نہیں ملتا کہ وہ بادشاہ تھا، اوارڈ اس کو ملتا ہے جس کی ایکٹنگ سب سے اچھی ہو، خواہ وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو. ایسا ہی معاملہ دنیا کا ہے. مالدار ہونا اس بات کی ضمانت نہیں کہ جنت ضرور مل جائے گی، عمل اس بات کی بنیاد بنے گی کہ انسان جنت پاتا ہے یا نہیں، اور ساتھ اللہ کی رحمت، خالی عمل کافی نہیں. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ لوگ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں. دنیا میں انسان کو بار بار ایسے تجربات پیش آتے ہیں جو اس کو اس کی ہستی یاد دلاتے ہیں. مثلا یہاں بیٹھ کر بھی آپ کو کئی دفعہ خوف آتا ہوگا کہ اللہ خیر کرے خیریت سے گھر جائیں، پھر گاڑی میں بیٹھ کے تو ضرور ایک دفعہ خیال آتا ہوگا کہ اللہ خیر سے گھر پہنچو، کہیں راستے میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے. اور جہاز پہ بیٹھنے سے تو اور زیادہ خیال آتا ہے. کشتی پہ سمندر میں جائیں چاہے سیر کو جائیں تو ضرور یہ دل میں خیال آتا ہے امن سے کنارے پہنچے، لہروں کی نظر نہ ہو جائے. فرمائے کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وہاں بیٹھ کے جتنے خلوص سے اللہ کو پکارتے ہیں، سچے دل سے دعا مانگتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے اس کو پکارتے ہیں، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں، سب مصنوعی خیالات ختم ہو جاتے ہیں، سب وسوسے اس وقت ختم ہو جاتے ہیں، پورا دھیان دل لگتا ہے دعا میں، اور جو ہی کنارے پہنچتے ہیں فلما نجاہم من البر، جو ہی کنارے پہ خشکی کے پاس آتے ہیں اللہ ان کو نجات دیتا ہے، اذا ہم یشرکون، تو جب وہ شرک کرنے لگتے ہیں، پھر اللہ کے ساتھ اخلاص بھول جاتے ہیں، ناشکری کرنے لگتے ہیں، یعنی جب جان پہ بنے مصیبت آئے تو اللہ یاد آئے، اور جب اچھے حالات ہوں تو اللہ بھول جائے، اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہوگی؟ اس لیے فرمایا لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ ناشکری کریں ساتھ اس کے جو ہم نے ان کو دیا، یعنی اس نجات کو بھول جائیں، یعنی اس طرح وہ اللہ کی نعمت کو بھول جاتے ہیں، وہ لیا تمتا ہو، اور چاہیے کہ یہ پھر فائدے اٹھا لیں جو چند روزہ زندگی کے انہوں نے اٹھانے ہیں، کیونکہ کفران نعمت کر کے ہی وہ دنیا کی لذتوں سے اور نعمتوں سے متمتع ہونا چاہتے ہیں، تو ہو لیں، فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان کے تجربے میں یہ بات نہیں آئی، کیا بات؟ انا جعلنا حرما آمنا، کہ ہم نے امن والا حرم بنایا ہے، پر امن حرم بنایا، حرم وہ سارا علاقہ جہاں شکار کرنا منع ہے، جانور کو بگانا منع ہے، پودوں کو، انسانوں کو، کسی بھی چیز کو تکلیف پہنچانا منع ہے، وَيُتَخَفَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور لوگ ان کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں، یعنی انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ان کے شہر مکہ کو کمال درجے کا امن میسر ہے، اور 2500 سال سے جس سارا عرب بد امنی کی زندگی گزار رہا ہے اور ان کے ہاں امن ہی امن ہے، تو یہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ ان کے شہر میں یہ امن کیوں ہے، کبھی نہیں غور کیا انہوں نے کیوں ہے، اللہ کے گھر کی وجہ سے ہے، اصا بالباطل یؤمنون، کیا پھر یہ باطل پر ایمان لائیں گے، یعنی بتوں کو پوچھیں گے، لات و منات اور حبل کو پوچھیں گے، وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کی نعمت کا انکار کریں گے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو حدود بتائیں، حدود حرم، ان کے اندر داخل ہوتے ہی خاص قسم کا امن اور پیس محسوس ہوتا ہے، وہاں پہنچ کے بڑے سے بڑے ظالم اور سرکش اپنی سرکشی بھول جاتے ہیں، اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، فرمایا کہ صحرائے عرب میں امن کا سفینہ ہے یہ مکہ، کبھی سوچو تو کہ پورے عرب میں سے اسی کو امن کیوں حاصل ہے، تمہارے اس حرم کے باہر دیکھو دن رات قافلے لٹتے ہیں، دن رات ڈاکے پڑتے ہیں، کتنی مشکلات ہیں باہر کے لوگوں کو، لیکن تم اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو، کبھی نہیں سوچا کہ یہ سب کچھ تمہیں کس وجہ سے نصیب ہوا ہے، پھر بھی تم انکار کرو گے، پھر بھی اللہ کو نہیں مانو گے، کیا اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرو گے، بتوں ہی کی پرستش کرتے رہو گے، کیا پیغمبر کی تصدیق نہ کرو گے، کتاب پر ایمان نہیں لاؤ گے، باطل ہی کو مانتے رہو گے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑ لے، اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ، یا جھٹلا دے حق کو جبکہ وہ اس کے پاس آ جائے، حق خود چل کے ان کے پاس آ گیا اور پھر بھی یہ اس کو نہیں مان رہے، اور اللہ کے اوپر جھوٹ گڑتے ہیں، یعنی دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، او کذب بالحق لما جاءہ، یا یہ کہ حق سامنے آئے تو اس کو جھٹلا دے، تو اس سے مراد کیا ہے، یعنی قرآن اور رسول جو ان کے پاس آئے ہیں حق لے کر، ان کو مان کے نہیں دیتے، الیس فی جہنم مثوى للکافرین، کیا جہنم میں کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے، سب کو وہاں جگہ مل جائے گی، ایسے سرکشوں کو، انکار کرنے والوں کو، والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، البتہ ہم ضرور ہدایت دیں گے ان کو اپنے راستوں کی. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالی احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی دین پر عمل کرنے میں انسان کو جو دشواریاں، آزمائشیں اور مشکلات پیش آتی ہیں، اگر کوئی شخص ان کو دور کرتے ہوئے، ان سے نبٹتے ہوئے، ان کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں بڑھتا چلا جاتا ہے، تو ایک دن اللہ تک پہنچ جاتا ہے. والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جہاد کریں گے. جہاد کیا چیز ہوتی ہے؟ جہاد کس سے؟ جہد. جہد کس کا؟ کوشش کو. کس بات کی کوشش؟ اللہ کی طرف جانے کے راستے میں کسی بھی آنے والی رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے کوشش کرنا تاکہ اللہ کی طرف جا سکے. یہ ہوتا ہے جہاد. جو قتال کرتے ہیں نا، پھر جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، تو وہ بھی اصل میں کیوں ان کو مارتے ہیں؟ کافر کو کیوں مارتے ہیں آپ؟ اس کو ہٹاتے ہیں رستے کے، ہمیں جانے دو اللہ کے رستے کی طرف. سمپل مانا یہ. تو وہ خواہ کوئی انسان ہو، خواہ وہ ظالم ہو، خواہ وہ کوئی جنگ لڑنے والا ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، یعنی جہاد دراصل پھر کیا ہوا؟ اللہ کی طرف جانے کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ جو آئے، اس رکاوٹ کو ہٹانے کی کوشش. والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے، یعنی عمل کرنے میں جو بھی رکاوٹ آئے گی اس کو ہٹائیں گے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کو اپنا راستہ ضرور دکھائیں گے. راستہ کس کو ملے گا؟ جو محنت کریں گے، کوشش کریں گے، جہاد کریں گے، رکاوٹوں کو ہٹائیں گے، وہ ہم تک پہنچ جائیں گے. ہم بھی ان کو راستہ دکھاتے جائیں گے، اب ادھر چلو، اب ادھر چلو، اس پزل میں سے پار نکالیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو محسنین یہاں کون ہوئے؟ مل احسان، ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر ایسا نہ فیل ہو تو یاد رکھو وہ تو تم کو دیکھتا ہے. تو جس شخص کا عمل اس احساس کے ساتھ ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے عمل میں خود ہی خوبصورتی پیدا ہو جائے گی. بالکل ایسے جیسے آپ دیکھیں نا، سروینٹس کو اگر آپ دیکھنا شروع کر دیں تو ان کے کام میں کیا ہوتا ہے؟ پرفیکشن آ جاتی. تو جس دل میں یہ خیال آ جائے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو اس کے ہر عمل میں حسن آ جائے. اور پھر محسن کون ہوتا ہے؟ جو اپنا حق چھوڑ دے، حقدار کو اس کا حق دے، اور صرف حق نہ دے، حق سے زائد بھی دے، پھر ہر معاملے کو اچھی طرح خوبصورتی سے سلجھانے والا، نبھانے والا. یعنی عبادت میں خوبصورتی، معاملات میں خوبصورتی، گفتگو میں خوبصورتی، ہر چیز میں خوبصورتی. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے. یہاں ہدایت کا اصول بتا دیا گیا نا، ہدایت کس کو ملتی ہے، راستہ کس کو ملتا ہے؟ جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، جو چلتا ہے، بیٹھ جانے والوں کو نہیں ملتا. دیکھیں نا کتنی گہری بات ہے نا، جہاد جدوجہد کوشش ہے. کس بات کی کوشش؟ اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش. اور اگر راستے میں کوئی رکاوٹ، کیا کیا رکاوٹیں آتی، کون کون رکاوٹ ڈالتا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنا ہی نفس ڈالتا ہے. کیسے رکاوٹیں دور کریں گے آپ؟ یعنی ہمارے عمل کے راستے میں جو دشواریاں آتی ہیں ان کو کیسے ختم کریں گے؟ یعنی اللہ سے میں جب جا ملوں گی، اللہ تعالیٰ کا قرب. دیکھیں نا ہمارے اٹمس خواہش کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کا قرب نصیب ہو ہم کو. اللہ کا قرب کیسے نصیب ہوگا؟ جب میں اس کے راستے میں سے ہر چیز ہٹا دوں گی، مال کی محبت، اولاد کی محبت، دنیا کی ہر چیز کی محبت، کہ کوئی چیز جو بیچ میں آ رہی ہو، جو اس سے دور کرے اس کو ایک طرف، پھر کیا ہوگا؟ راستہ کھلتا جائے گا، گہری بصیرت حاصل ہوتی جائے گی، پھر وہ ذات براہ راست آپ کی رہنمائی کرے گی. اچھا، ہم جہاد کو عموماً کس معنی میں لیتے ہیں؟ جنگ کرنا، اور جنگ تو ہے نہیں، لہٰذا جہاد ہی کوئی نہیں. انسان جہاد کرتا ہے اگرچہ وہ ایک دفعہ بھی تلوار نہ اٹھائے. اصل میں اگر آپ کو ایسا ماحول ملے جس میں کوئی مشکل نہ ہو, مشقت نہ ہو, تو اس میں جو اللہ کی عبادت ہے اس کا وہ لطف نہیں جو مشقتوں کے ماحول میں ہے, کیونکہ ہر انسان کا امتحان ہوتا ہے. اور اس سورت کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ تو آخر میں بات پھر اسی پہ آ گئی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آزمائش کے بغیر ایمان مکمل ہو جائے. ایمان اور آزمائش لازم و ملزوم ہے. مخالفتوں کے ماحول میں اور نفس کی مخالفت, ماحول کا غیر موافق ہونا, ان سارے فیکٹرز کے باوجود جو شخص حق پر قائم رہتا ہے اور جو شخص استقامت اختیار کرتا ہے وہی سچا مومن ہے. یعنی جب سب ساتھ چھوڑ جائیں, کبھی آپ کی زندگی میں ایسا تجربہ ہوا ہوگا کہ اللہ کے راستے میں آپ کو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے آپ تنہا ہو گئے, بالکل اکیلے ہو گئے, کوئی بھی آپ کی بات نہیں سمجھ رہا. تو والذین جاہدوا فینا, ایسے میں کہ جب انسان اس راستے میں اتنی محنت کرے کہ تنہا چھوڑ دیا جائے, تو حقیقت میں وہ ایسا انسان ہی رب کو پاتا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ جس طرح یاد آتے ہیں نا, مخلصین اللہ الدین, جس طرح انسان اس سے دعا مانگتا ہے, تو کسی اور موقع پہ نہیں ہو سکتا. ایسا ہی شخص اپنی مادی آسائشیں اور آرام قربان کر کے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. پھر لوگوں کو جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی ان کو سمجھ آنے لگتی. لوگ ظاہری دنیا میں کھوئے ہوتے ہیں, تکلیفیں اٹھا کر, تکلیفیں پا کر اللہ تک پہنچنے والا, اس پر ہر طرح کی حکمت اور ہر طرح کی چھپی ہوئی باتوں کے راز کھلنے لگتے ہیں, گہرے بھید کھلنے لگتے ہیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی باتیں. اور اپنا راستہ نہیں کہا, اپنے راستے کہا. ہم اس کو اپنے راستوں کی طرف ہدایت دیں گے. جو لوگ اس راستے میں کوشش کریں گے, علم حاصل کریں گے, عمل کریں گے, مخالفت کے باوجود استقامت اختیار کریں گے, ناموافق حالات میں جمے رہیں گے, جب سب ساتھ چھوڑ جائیں تو بھی اللہ کے کام پر, اللہ کی اطاعت پر قائم رہیں گے, اس راستے میں ہر طرح کی مشقت جھیلیں گے, اللہ اپنے راستے ان پہ ضرور کھول دے گا. دین کی خدمت کے نئے راستے کھولیں گے اور آخرت کے بلند درجے پانے کے لیے بھی طرح طرح کے نیک کاموں کا پتہ چلے گا. دیکھیں, ایک ہوتا اللہ کی طرف جانے کا ایک راستہ اور ایک ہوتا اللہ کی طرف جانے کے کئی راستے. فرق ہے نا اس میں, کیا فرق ہے؟ یعنی نیکی کے متعدد مواقع. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور بے شک اللہ محسنوں کے ساتھ. محسن کون ہوتا ہے؟ جو حق سے زائد دینے والا ہو. عدل ہوتا ہے برابری کا معاملہ, اور محسن کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہ بھی اچھا کرے تو جواب میں اچھا کرے, کوئی نہ دے تو بھی دے. یعنی جس کو حق نہ مل رہا ہو پھر وہ حق دینے کی کوشش کرے. اور پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر انسان اخلاص کے ساتھ کام کرے, سنت نبی کے مطابق کام کرے, برائی کے بدلے میں بھلائی اور حسن سلوک کا معاملہ, اپنا حق چھوڑ دینے کی ہمت رکھتا ہو, دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینا جانتا ہے, ایسے لوگوں کو نیکیوں کے موقع ملتے. مختصراً اس کو یوں ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گی. آپ سب ایک جد و جہد کی کیفیت میں ہے نا. والذین جاہدوا فینا, اللہ کو پانے کے لیے ایک جہاد ہو رہا نا آپ کا, کس کے تھرو؟ علم کے ذریعے, قرآن کو سیکھنے جاننے کے ذریعے. تو جو اس راستے میں کوشش کرتے رہیں گے, محنت کرتے رہیں گے, چلتے رہیں گے, مستقل طور پر ٹھہریں گے نہیں, رکیں گے نہیں, گھبرائیں گے نہیں کسی دقت سے, کسی مشقت سے, کسی مخالف ماحول سے, بلکہ استقامت کے ساتھ چلتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں نیکی کا ایک راستہ نہیں, نیکیوں کے اور اللہ کا قرب پانے کے کئی راستے کھول دیں گے. کیا آپ کو اللہ کی کتاب پڑھ کر نیکی کرنے کے ایک سے زائد طریقے نہیں پتہ چلے؟ یہ مشقت کے بغیر آ سکتے تھے؟ اچھا جب ہمیں دنیا چاہیے ہوتی ہے تو ہم صرف دعا مانگنے پہ اکتفا نہیں کرتے، اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کوشش. اور جب اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے ہوتا ہے، دین چاہیے ہوتا ہے، جنت چاہیے ہوتی ہے، آخرت چاہیے ہوتی ہے، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ بس دعا کرو مل جائے. تو یہاں فرمایا کہ نہیں، جد و جہد بھی کرو. والذین جاہدوا فینا، اور آپ کو پتا جاہدا کیوں ہے؟ اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا، ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جس نے مجاہدہ کیا اس نے اپنی ذات کے لیے کیا. تو والذین جاہدوا فینا، فینا فینا کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے، ہمیں پانے میں، ہماری طرف آنے میں، ہمیں راضی کرنے میں، جو ایسی کوشش کرے گا جیسی کوشش کرنی چاہیے. اور وہ کوشش کب؟ جو اس کی مرضی کے خلاف، اس کے نفس کے خلاف، اس کی خواہشات کے خلاف، اس کی مرضی کے بالکل اپوزٹ جا کر. کیونکہ اس کو یہ یقین ہے، اس کو پختہ ایمان ہے کہ یہی راستہ اللہ تک پہنچنے کا. ایسا ہے کہ ایک لسٹ بنائیے کہ اللہ کی طرف جانے میں میرے راستے کی رکاوٹیں کیا ہیں. کیونکہ والذین جاہدوا فینا، وہ رکاوٹیں ہٹانے کا نام ہی تو جہاد ہے. ٹھیک ہے، لنہدینہم سبلنا، ان مشقتوں میں سے خیر پھوٹے گی، ایک نہیں کئی راستے ملیں گے نیک کام کرنے کے، ملٹی پلائی ہو جائیں گی نیکیاں. اور اللہ محسنوں کے ساتھ، محسن بن جائیے، کوشش کرنے کا حق ادا کیجیے، پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کی مدد آتی ہے کہ نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين.